Jurnal de Ocna, Alexandru Mihalcea, caseta numărul 7, fața a doua. La remarca acră a cuiva, cum că n-aveau de ce să aicare cu trenul de la Jilava până la Galați și de acolo la Salcea cu Bacu, dacă voia să ne dea drumul, puteau să ne dea un șut în cur încă de la porțile pușcăriei. Îi sărim cu toți în cap, insuie defetist, pesimist, incorrigibil. Nu cumva face jocul? Am mai văzut noi de ăștia care se pun de-a curmezișul. Păi ce, ne aduceau ei aici de florile mărului, doar așa ca să afle întreabă? Ce canal? Păi unde e canalul? A fost în al lui la canal? N-a fost, aha, era prea mic, atunci se tacă din gură. Zilele trec, se zvonește că va veni o comisie de la București, că nimic nu se face fără comisia asta, care va purica dosar cu dosar, ea va hotărâ, tu cu tărică pleci, tu mai rămâi, nu mult, operație înșalonată. Pleacă întâi aia cu pedepse ușoare. Aha, pizdarii, v-ați zic că eu de pe o zi pe alta... Și pe urmă aia grei, meseviștii la urmă. Le dă și lor drumul, eu se discută, dar trebuie să mai aibă un pic de răbdare. Și au că n-au încotro. Plecăm acasă, asta e. Vremea e superbă, toamna aurie, un cer limpede, înalt dimineața și pâcle de stampă japoneză în amur peste sălcetul de pe malul Dunării Vechi. Cercetăm iscoditor locurile. În spațiile dintre cele câteva case fără zaplați din dreapta lagărului, muierile caraliilor întind rufe pe sârmă, ori trec cu călderi de apă. Copiii murdari ridică praful în jaca lor gălăgioasă. În stânga, la o aruncătură de bălți de corpul de gardă, nițel mai departe de padocul unde cățădarii lui Tsugui, caporalul în termen șer de escortă, își țin câinii, dulei feroci, cât viței, e baraca dreptului comun. Flăcăi grași, brutoși, plesnește o sânza pe ei. Bărbieriți proaspăt, cât cu caralii, se trag de brăcinari cu soldații. La noi se uită cu silă, cu milă, ca un valet de casă mare la zdrențărosul tocmit cu trei firfiriși pe ceas, să taie lemne în curtea din dos. După două-trei zile ne încuie în baret și pe poarta lagărului intră un cârd mare de pușcăriași negri ca draci. Ognașii de la periprava de pe brațul Chilia la o încătură de bărți de sudul Basarabiei furate. Potarul e pe firul apei. I-au lucrat la secția Grind unde a fost comandant Feciorul. Au luptat cu buruienile care invadau lanurile de porumb cu fire plătâne, fiind puși să smulgă cu dinții pălămida pe care n-o văzuseră, au tăiat stuf încălțați cu ciulci, au fost subți de miliarde de țânțare ai deltei și de lipitorile groase, lunecoase, pe care doar sarea, dar de unde s-o iei, le desprinde din carnea mortificată. Unii au mâncat șerpi și rizom de stuf, de foame, sunt arși de soare, uscați, subți. Îi regăsesc printre ei pe colegii de la filozofie arestați între lotul Onaca Derdena și lotul nostru. Popescu, descărnat ca un fachir, Zane, Șendrea. Ei, și pe ăștia tot pentru eliberare i-a cărat încoace? Ricanează unul dintre sceptici. Îi sărim în cap. Voiai să le dea drumul din fundul deltei? I-a adus la Salcea fiindcă e colonie mare. Nimeni nu spune lagăr. Deținții folosesc, nu se știe de ce, eufemismul ăsta și atât mai mult oficialitățile. Dunărea e colea, te pune în bac până la Pira Frecăței și de acolo ce mai e până la tren? În câteva ceasuri ești la București, dai telefon nevestei și... Nu, mai bine nu-i telefonezi, nu se știe dacă suportă, pe unele bucurii ale doboară. Mai bine iei trenul sau tramvaiul dacă ești bucureștean. Ajungi acasă, te învârtești nițel, găsești un cunoscut, un vecin... Oricum, un străin nu riscă să facă infarct de bucuria revederii. Îl trimis o ea pe departe să-i zică ce-ai face dacă ți-ar veni bărbatul acasă și ea, iluminată de fericire și frictă de neîncredere, să... Nu, lucrurile nu se pot petrece astfel. Eliberarea noastră iminentă va fi anunțată de guvern printr-un decret. Asta era. Decret. Nu se poate altfel. În țară e liniște, noi suntem plevușcă, n-am făcut nimic. Unii poate ori fi zis ceva, au greșit, dar puterea populară e clementă. Ministerul Afacerilor Interne are fișa fiecăruia. Ei știu că noi n-am făcut nimic. Chiar Drăghici va redacta un proiect de decret, e cel mai în măsură să o facă și îl va supune Marii Adunări Naționale. Bine, fie și CC-ului, tot a mea ne trebuie să ajungă. Nu există motive să ne țină. Prin noi au băgat spaima în restul lumii. Fie acceptăm rolul de corai. Nu face omletă fără să spargi ouăle. dumneavoastră destul. Vai de capul vostru, remarcă Toni Constantinescu, unea Toni fost agent al SSI-ului, Serviciul Secret Român. El ne-a povestit nouă celor tineri cum au reținut și dus într-o bătaie până la București agenții români o spioană poloneză filată încă de la graniță, pe atunci comună cu Recica Poșpolita Polske, încă înainte de război. Și nu doar că m-a revoltat gândul că un bărbat ar putea lovi o femeie. De unde să-mi închipui că peste nici 4 ani o voi lovi brută dezlănțuită pe o femeie căreia n-aș fi fost vrednic să-i sărut picioarele? Vai de capul vostru, repede realistul și hârșitul nostru coleg mult mai vârstnic, căruia meseria i-a pus măsură în fiecare gest. Nu ne impresionează cobea. Polițiștii, seseiștii, criminalii de război, jandarmii, toate edecurile vechiului aparat de represiune, dintre care unii au câte 10 cotolani în spinoare, adică au executat câte 10 ani dintr-o condamnare care se poate întinde până la MSV, ne inspiră multora încredere. Curg pe aici, pe acolo, anume 7 despre unii din ei și nefiența se răsfrânge pe nedrept asupra tuturor. Seara veteranii țin sfat, încercând din puținul pe care îl știm să ghicească ce ne așteaptă. E limpede, canalul nu se reia. Ne-ar fi dus direct la peninsula sau la Poarta Albă. Ce se căută în la Salcea? În fond, ce se știe despre această Salce, unde până la noi n-a fost decât drept comuniști? Mai nimic. Atât că prin 50-52, când s-au umflat Dunărea și Litura rupt digurile, Caralii i-au obligat pe deținuții de drept comun să oprească apele cu trupurile lor. I-au legat cu frânghii și oamenii au făcut corp comun cu saci de pământ, baraj împotriva furiei fluviului. Mulți au dat tortul popii. La simulacrul de proces care a urmat, s-a aflat că aceiași Caralii umblau și cu finețuri, ungeau pușcăria și cu miere din propriile lor pachete și legau de pomi să-i bâzâie muștele și viespile. Brrr! Ce brrr, comentează careva. Asta dovedește că existau pachete. Deci aveau legătură cu familia, nevasta și copiii, știau măcar unde ești și că trăiești. Noi, iar caralilor, fiți pe pace, era dat acolo 2 kg cât l-a dat. I-au dus la o închisoare specială pentru meaiști, pe urmă a venit o amnistie și au făcut scăpați, mulți sunt la loc. Corp la corp nu scoate. Mai bine să vedem ce e cu noi, ce o să ni se întâmple nouă. Cum ce o să ni se întâmple? Noi plecăm sigur acasă, vine decret. Cuvânt magic, sâmbură de foc în suflete, far al gândurilor noastre. Nu se poate altfel, e irațional. La să zic că o să cheme brigadierul șef în poartă comandantul, capitanul Mălângeanu. Nu, Mălângeanu e prea mic, maiorul Anton de la centru, de la Piatra Făcăței, o să-i ordone să ne strângă pe platou și... Cum, n-avem brigadier șef? Nu-i nimic, un caraliu, n-are importanță. Deci maiorul va ieși și va zice, domnilor, regimul democrat popular s-a consolidat, nu ne e frică de dumneavoastră. Așa vă spune, domnilor, dumneavoastră, nu mai reprezentați un pericol pentru rânduirea socială. V-am dat o lecție, așa ce a fost, să uităm trecutul și să pășim împreună pe drumul pe care s-a angajat poporul și eroica clasă muncitoare în frunte cu Partidul Muncitoresc Român. Dumneavoastră ați greșit, dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui, cum a spus tovarășul Stalin. Mă rog, poate că maiorul nu va vorbi chiar așa, dar nu o să ne certăm pentru un flac de câteva cuvinte în pragul bucuriei fără pereche care ne așteaptă. Mergeți acasă! Acasă! Și fiți cuminți! Ce ton părintesc lăcrămând duios! Așa va fi! N-ați băgat de seamă că gardierii aproape că nu se văd? Uite, vă citesc decretul! Exact așa se și întâmplă cu câteva mici diferențe. A doua zi, capitanul Mălângeanu, numaiorul Anton, nevălește în bareci în fruntea unei hoarde de caralii și printre urlete și lături bine punctate de șuturi, pumni și palme, ne spune, gata cu huzurul, futu vă mancuri de bandiți. La treabă! Destul ați mâncat pâinea poporului de pomană. Organizarea pe brigăți câte 50 și la treabă! Executarea! În cele ce urmează este vorba de un capitol în care este reprodus un pasaj din André Glucksmann, La cuisinière et le majordome, Essai sur l'état, le marxisme, les camps de concentration, série combat, édition Seuil, 1975, paginile 68-70, titlul în limba română, Bucătăreasa și mâncătorul de oameni, eseu asupra statului, marxismului, lagărilor de concentrare. La rândul lui, Andrei Glucksmann îl reproduce un pasaj dintr-un scriitor rus sovietic, Vasili Shalamov. Deocamdată textul din Andrei Glucksmann. Rămâne reticent amestecarea marxismului în masacrul concentraționar. Ca să-l desemnez pe canibalul secolului 20 ca pe un mâncător de oameni, avem într-adevăr nevoie să ne băgăm nasul rufelui murdare? Un costum e un costum. Totul depinde de cine îl poartă. Să lăsăm marxismul la vestiar și să condamnăm pur și simplu lagărele. Pardon? Gardienii arborează o uniformă și nu oricare. Neagră pentru SS, mica petliță albastră pe culerul agenților GPU. La urma urmei, dacă ni se pare așa de simplu să condamnăm lagărele, să ne întrebăm de ce, când e vorba de lagărele rusești, ne mulțumim atât de des cu mâriala interioară. Crimele naziste și-au aflat tribunalul la Nuremberg. Veți spune, războiul era câștigat. Asta e legea învingătorului. Foarte bine. Dar combatanții antifasciști nu au așteptat această victorie ca să înțeleagă ce e o crimă împotriva umanității. Tribunalul Russell judecă crimele imperialiste din Vietnam, din America de Sud, ajutându-ne cel puțin să facem din oroarea noastră lucru comun. Cât privește lagările rusești, niciun tribunal Russell, strigătul de groază rămâne înțepenit în gât. Iar marxismul să n-aibă nimic de a face cu această tăcere? Dacă te face surd și mut aici, ce rol joacă el acolo? Ce ne împiedică să vedem și să spunem că nu există în grozăvie nicio diferență între un lagăr nazist și un lagăr sovietic? Cel ce întreprinde turnice comparații, să le facă având sub ochi îngrozitorul tablou în care Shalamov descrie minele de aur de la Kolyma. Citez din Shalamov. Un răstin de 20 până la 30 de zile e de ajuns ca să facă dintr-un tânăr sănătos un condamnat. Când cariera lui în mine începe în aerul înghețat al iernii, cu 16 ore de muncă pe zi fără odihnă, cu foame, în zdrențe, cu nopțile petrecute în corturi găuite la 60 de grade sub zero, cu loviturile supraveghetorilor, ale criminalilor și ale bambiților din convoi. Dintr-o echipă care începe să lucreze în inima toamnei, nu rămân la sfârșitul sezonului decât brigadierul, ajutorul acestuia și cei mai buni prieteni ai lui. Restul echipei se schimbă de mai multe ori în timpul verii. Exploatarea minilor de aur trimite constant deșeuri. La spital, în așa zisele echipe de odihnă, în coloniile de invalizi și la gropile comune. Vasili Shalamov, articolul 58. Articol care este corespondentul 209.1.2 din fostul cod penal al RPR. Continuare tot Shalamov. În aer liber, moartea albă înlocuiește moartea neagră. Roiuri de țânțari se învârtejesc în jurul nostru. Fără plasă pe obraz nu poți face un pas. Când muncești, portul plasei te împiedică să respiri, dar nu poți să o scoți din picina țânțarilor. Lucram atunci 16 ore, iar normele erau calculate pentru 16 ore. Deșteptarea, micul dejun și mersul la locul de muncă durau cel puțin un ceas și jumătate. Prânzul un ceas, cina și apelul de seară o oră și jumătate. Nu rămâneau așadar, după grelele munci fizice în aer liber, decât 4 ore de somn. Oamenii adormeau de îndată ce încercau să se miște. Dormeau mergând sau de-a în picioarele. Lipsa de somn îi slăbea mai mult decât foamea. Cel care nu-și făcea norma era pus la rație redusă. 400 de grame de pâine pe zi, fără supă. Am închis citatul tot din Shalamov. Iar eu vă declar, compatrioții ai mei, că la salcea rația de pâine pentru o zi de muncă de 10 ore, nu 12, deci fiindcă era iarnă, se lumina târziu, se întuneca de vreme și nu aveam sute de kilometri de tundă împrejur unde să te mănânce lupii dacă ți-ar fi venit ideea să evadezi, la salcea așadar bucata de pâine, după ce dizlocase, încărcase și cărase cam 3,2 metri cub de pământ clisos, era de 250 de grame. 400 de grame primeau cei câțiva nenorociți care căzuseră pradă tuberculozei osoase sau testiculare, pe care unii ajunseseră chiar să-i invidieze, Alexandru Mihalcea. Să comparăm toate acestea cu uzinele mâncătoare de oameni, cu cariera de la Mauthausen, cu uzina subterană de la Dora, înseamnă să comparăm grozăvia cu grozăvia. Ce nuanțe vom reține? Camerele de gazare de la Auschwitz, acolo e exterminarea directă. În alte părți, în celelalte lagăre germane și în lagările rusești, domnește moartea prin muncă forțată. Forțată cu lovituri de ciomar, cu spânzurătoare, cu împușcare, cu selecție. Un record nazist. În minele de la Colima, speranța de viață atinge 5 săptămâni. La Auschwitz-Birkenau, cât te dai jos din tren. Camerele de gazare, arată istoricii, sunt în logica generală a oricărui sistem în care ele vin pur și simplu, monstruoase, să rezolve o problemă de timp și de loc. Himmler, grăbit să curețe Europa de toți evrei, nu mai știa unde să-i pună. Conducătorii ruși nu întâlnesc soiul ăsta de dificultăți. Iau Siberia și spațiul arctic. Au tot timpul, deja o jumătate de secol, un alt record. Lagările se aseamănă, dar ideile directoare ale promotorilor germani sau ruși par diferite, chiar opuse. Ar trebui în consecință să incriminăm cruzimea omenească peste tot la fel și să scoatem din cauză ideile călăilor? Totuși, crimele colective din secolul 20 n-ar atinge scara grandioasă care li se cunoaște dacă n-ar fi înarmate cu așa zisă ideologie. Lagările nemțești sunt esențialmente naziste. Lagările rusești cad din cer? Am încheiat citatul din Andrei Glucksmann, La cuisinière et le major d'homme, essai sur l'état du marxisme, les camps de concentration, série Combat, édition Seuil, 1975, pagina 68-70. Andrei Glucksmann, Bucătăreasa și mâncătorul de oameni. Eseu asupra statului, marxismului, lagărilor de concentrare. Nu mai știu nici ce caraliu a dat, nici ce deținut a primit prima palmă la Salcea. A fost năpraznică, năucitoare, pe pleznit l-a poridit sângele. Îmi aduc însă perfect aminte, după mai bine de 31 de ani, unde s-a întâmplat. Pe malul Dunării, în zăvoiul de Sălcii, de unde scoteam pământ pentru dig, în ziua de toamnă aurie, cu cer înalt, când orice agresiune părea imposibilă și când Petrică Găujăneanu a omorât un șarpe de apă cenușiu, cu reflexe verzui. M-a frapat remarca lui Florin Pavlovici. La fel de irațional distruge comunismul. Fostul soldat de securitate, întemnițat fiindcă fusese turnat că duce un bilet de la un deținut către familie, lovise fulgerător, necruțător și inutil cu unuia. La câteva minute, pe când cugetam încă la înțelesul spuselor lui Florin, caraliul, poate cumva bestialul grecu a ajuns până la urmă și la Stoienești, l-a izbit pe colegul nostru peste gură. Sălbatic. M-a trecut un fior de groază. Nu pentru că mi-am reprezentat durerea pe care va fi simțit-o deținutul. Nu de un pumn peste Fălșnera nouă. Aveam de acum destulă experiență de pușcărie ca să știm că nu un pumn sau o palmă erau periculoase, răbufniri animalice, violente, dar scurte, ale unuia, ci bătaia neorganizată când te băgau la mici de 2-3 caralii, lovindu-te cu ce și unde apucau, eventual ajutați de militari în termeni. Nu fite cine, spre cinstea lor mulți au simpatizat cu destulă primejdie cu noi. Militari cum a fost Javra de Țugui, lepra de caporal de la Salcea, sau cum au pățit unii deținuți la Jilava ori la Gherna. Nu. Am avut însă intuiția fulgerătoare ca un pumnal care m-a secat la inimă că de atunci încolo totul era posibil. Am lucrat întâi într-o echipă de tineri. N-a fost nimic organizat. Dar nimănui dintre noi nu i-a trecut prin cap să facă normă. 3 metri cu 200? Trebuia să bagi de câte mii de ori pe zi cazmaua cu prelungitor în pământul din dângurile de lângă fluviu, să arunci loazbele în roabă, să te opintești și să împingi gnin și gâfând roaba plină până la vârf, pe cărarea podită cu dulap până pe coama mușuroiului, lung ca un balaur, unde lucrau inginerul Nicoară, topometristul scund și uscat, cum se cade, cu sculele lui, și tractoristul cu cadeul cu leviere, tractoristul pe care îl invidiam în secret, părându-mi rău că m-am apucat de facultate, după cum multă vreme mi-a părut rău că nu mă făcusem șofer. Singur nu se putea, făcea echipă cu încă unul, încărcai la cazma cu schimbul, celălalt la lopată, unul trăgea la hamul de sârmă, altul împingea. Cât am lucrat în apropierea temeliei digului, mai treacă meargă. Nici vorbă de făcut norma, nu știu dacă am atins-o de 3 ori în timpul acelei toamne și în iarna infernală care a urmat. Pe urmă, traseul digului s-a îndepărtat de locul de unde scoteam pământul. Am nimerit ceva mai târziu într-o echipă de țărani bănățeni. Ui că, nu mai știu cum, feciorul s-o și nepotul s-o. răbdurii și nemaipomenii de harnici. Pentru acești se tende pe lângă săcălazi, luați din pricina împotrivirii la colectivizare, eram o pacoste. Student, deci unul din bezmeticii care umblă cu cartea, care caută buricul lunii și văd cai vezi pe pereți. Și puturos pe deasupra, deși știe ca și ei că doar auzi cu urechile lui ce a zis domn major, că ne dă drumul de îndată ce vom termina digul, dar nu se sinchisește. Dacă pe domnișorii ăștia nemunciți de la oraș nici asta nu-i mână, atunci ei zău nu mai știu ce. Eram ciuca ironiei lor groase, țărănești, a vorbelor în dodii, ca despre cineva care nu era de față. Mă luau la ciocul opincii, cum spuneau colegii mei de primară de la Dadilov, așteptând să reacționez, să zic ceva, să răspund la șfichiurile bagiocurilor, măcar să-i înjur. De unde să-și închipie bieții oameni că eu descoperisem în mine ceva care mă îngrozea? Capacitatea de a raporta formele și culorile lumii rudimentare care mă înconjura la formele și culorile existenței mele trecute și de a reacționa în adâncuri fără semne vădite la suprafață, dar într-un fel care mă speria. De pildă, nu mai țin minte decât complexul acesta de impresii și resimt de parcă ar fi ieri, de pildă când băgam casmaua în pământul stratificat cu pături galben nisipii, ciocolatii sau negre, mi se părea că tai calupuri de halva și mă invadau un complex de senzații tactile și gustative care n-aveau suport decât în realitatea dinăuntrul meu, dar al căror rezultat era o sfârșeală, o stare de reșin și o dorință vecină cu nebunia. După eliberare, i-am povestit cuiva și am cules reacția pe care o meritam. M-a privit cu coada ochiului îngrijorat. De câte ori explicam elevilor peste ani complexul psihologic arhicunoscut din A la recherche du temps perdu, declanșat de prăjitura muiată în ceai, îmi amintam de halvaua din lunga Dunării și îmi reprimam zâmbetul, fapt vizibil uneori spre nedumerirea școlarilor care nu înțelegeau de unde vine umbra de surâs al profesorului. Un lucru era limpede pentru bănățeni. Din cauza lor, ca mine, nu plecau acasă. Comandantul lagărului, capitanul Mălăgeanu, ne-ar fi dat săracul cu drumul și mâine, dar el nu era de capul lui. Îl avea pe maiorul de la Piatra Frecăței peste el și până nu-i raporta că s-a terminat digul, nici vorbă de eliberare. Dar de îndată ce capetele marelui val de pământ care urmau să încingă insula ca un brus se vor fi unit, vom pleca. E lucru stabilit, nici nu mai încape discuție. De-aia nici ne dă scrisori, pachet și vorbitori, ca să nu mai punem degeaba pe cei de acasă pe drumul. Mai cu seamă părintele Satanail, țăranii și câțiva politicari care scăpaseră de gura nesățioasă a lagărului de pe canal, ne asigurau că libertatea e iminentă. Mâine ne dăm, ascultați-mă pe mine. În timpul ăsta, peste lagări și peste pământurile insulei mari, s-au lăsat grăoi norii lungi ai noiembrie. Pământul s-a făcut clisă. Unde erau zilele când dizlocarea unei ferii cât cazmaua de lată nu zbulbuca ochii de trudă? Scăpasem de bănățeni și făceam echipă cu Dan Meran, gălățeanul care își pierduse încă din adolescență toate iluziile. Am dat într-una din ultimele zile de uscăciune peste un pământ negru, ușor de săpat, am măsat cu grijă dimensiunile și ne-am potrivit ritmul să vedem dacă se poate face normă. La groapa vecină încărca avocatul Nae Ciota. M-a auzit spunând, la barza chioară îi face Dumnezeu cuib. Ne-am ferit cu grijă să terminăm cantitatea prescrisă. Nu eram noi sfărgători de norme. Dar asta se întâmpla când încă nu coborâsele peste pstietățile insulei, zdrențele toamnei și nesfârșitele ploi putrede, care prefăceau pământul într-o ciorbă fără nume, în care ghetele celor care aveau se înfundau până dincolo de carând, iar boii, îndemnați de nenea Vadic cu mari strigăte, trebuiau să facă dese opriri pe întinsul celor câteva sute de metri, cât erau mânați să care imensul butoi de la Dunăre până în lagăr. Noroiul din insula Marea Brăilei, cleiul galben impermeabil frământat de tălpile noastre ale miriapodului cu 1200 de perechi de picioare, magma rece în care încălțările se scufundau cu pufne de fleșcheală înfundată, clisa în care urmele lăsate de noi se umpleau de apă, nămolul cu coajă înghețată, ruptă sub apăsarea picioarelor, în hopuri pe care ignam dureros, șleaurile săpate de căruțele trupei, adâncile făgașe ale șenilor cadeului sau ale stalinețului, luptul care sprindea ca niște ventuze tălpile, adăugând oboselii de la dig sfârșeala pricinuită de lupta pe îndelungi kilometri cu elementul acesta la fel de vrăjmaș ca foamea, frigul și ploaia mocănească, insinuată până la piele prin nenorocită de coajă de zeghe, tocită până la urzeală de frecare de atâta trup. Noroiul nemai întâlnit nicăieri altundeva, întins pe pantalon și uscat de vântul înghețat, bătând fără opreliș câmpurile insulei, ori de bruma de căldură pe care mai puteau naște țurloaiele noastre descărnate. Noroiul intrat în crăpăturile și în bătăturile palmelor înscorțoșate de coarnele roabei, de curmeiul hamului, de coada cazmalei, noroiul făcut una cu carnea și cu sângele, noroiul dușman ca și crivățul, ca și ploaia, ca și frigul, ca și ciomagul, noroiul râcâit cu precioase lopățele de lemn, dar niciodată curățat ca lumea de pe încălțări în care chiftea apa, la fel de rece seara și la patru dimineața, când fluierul caraliilor și zbieretele brigadierilor pulverizau cât un crâmpei firav de vis. George Orwell. Citez. Teleecranul din camera de zi era, dintr-un motiv oarecare, plasat într-un loc neobișnuit. În loc să se afle cum ar fi fost normal pe zidul din fund, de unde ar fi supravegheat toată camera, era pus pe zidul mai lung, situat în fața ferestrei. Pe o latură, cea unde era Winston, așezat, se găsea o nișă nu prea adâncă, destinată, când fusese amenajate apartamentele, să adăpostească rafturile unei biblioteci. Când se așeza în nișă, mult în spate, Winston se putea așeza în afara câmpului de vedere al teleecranului. Putea fi auzit, desigur, dar câtă vreme stătea în poziția de acum, nu putea fi văzut. Poziția cu totul deosebită a camerei făcuse să se nască în el ideea de a face ce avea să întreprindă acum. Dar ideea îi fusese sugerată de albumul pe care tocmai îl scosese din sertar. Îl văzuse aruncat în vitrina unei prăvălii de mărunțișuri și un mucede, într-o mahala sordidă a orașului, nu-și mai amintea cu precizie care, și fusese imediat apucat de dorința de a-l avea. În mod normal, membrii de partid nu aveau voie să intre în prăvăriile astea ordinare. Asta însemna să cumpere pe piața liberă. Dar regula nu era respectată cu strictețe, căci pe anumite articole, șireturi de pantofi, lame de ras, nu puteai pune mâna altfel. El aruncase uite o privire în susul și în josul străzii, apoi se strecurase în dugheană și cumpărase cartea cu $2.50. În clipa aceea nu era conștient că dorința lui implică un scop determinat. Ca un criminal, dusese în servietă această carte care, chiar și fără niciun text, era compromițătoare. Ce avea să înceapă era jurnalul lui. Nu era ilegal. Nimic nu era ilegal din moment ce nu mai existau legi. Dar dacă îl descopereau, ar fi fost, fără nicio îndoială, pedepsit cu moartea sau cu 25 de ani cel puțin de muncă forțată într-un lagăr. Winston puse o peniță în toc. O peniță era un articol arhaic, rare ori folosit, chiar și pentru semnături. Făcuse rost de una, pe furii și cu oarecare greutate, pur și simplu fiindcă avea sentimentul că frumoasa hârtie si de fie chema ductul unei penițe adevărate mai degrabă decât zgâieturile unui stilou. La drept vorbind, nu avea deprinderea scrisului. În afara unor note foarte scurte, se obișnuia să se dicteze totul la fonoscriptor, ceea ce firește era imposibil pentru ce avea el de gând. Înmuie penița în cernel, apoi ezită o clipă. Un tremurat îl pătrunse până în măruntaie. Să așterne o literă pe hârtie era un act decisiv, cu mici litere stângace scrise, 4 aprilie 1984. Își îndreptă spinarea. Un sentiment de totală neputință pusese stăpânire pe el. Ca să înceapă, nu era deloc sigur că era într-adevăr 1984. Pentru cine scrie el acest jurnal? Întrebarea îi se impuse brusc. Pentru viitor, pentru oameni care nu se născuseră. Spiritul său rătăci o clipă în jurul datei aproximative scrise pe pagină, apoi se împinse într-un cuvânt din nou limbaj, dubla gândire. Pentru prima dată văzu amploarea ceea ce întreprindea. Cum să comunici cu viitorul? Era imposibil în sine. Sau viitorul va semăna cu prezentul și el nu va fi ascultat, sau va fi deosebit și în acest caz informațiile pe care le va transmite nu vor mai avea niciun sens. Câtva timp privi fix în chip stupid hârtia. emisiunea de pe teleecran se schimbase într-o stridentă muzică militară. Winston părea nu numai să fi pierdut puterea de a se exprima, dar chiar să fi uitat ce avusese de gând să spună. De săptămâni întregi se pregătea pentru clipa aceasta și niciodată nu-i venise în gând că lucrul de care va avea nevoie e curajul. Să scrie era ușor. Tot ce trebuia să facă era să transcrie interminabil un monolog neîntrerupt, care de ani și ani de zile îi se înlănțuia în creier. În acel moment, totuși, chiar și monologul se oprise. Colac peste pupă, să ulcerul său varicos început să-l mănânce într-un chip insuportabil. Nu îndrăznea să se scarpine, căci ulcerul se inflama de câte ori îl atingea. Secundele treceau. Winston nu era conștient decât de golul paginii din fața lui, de mâncărimea deasupra gleznei, de behăitul muzicii și de ușoara beție produsă de gin. Se așternu brusc pe scris, într-o veritabilă panică, nu foarte conștient de ce avea să așteamnă pe hârtie. George Orwell, 1984, pagina 20. Aici se termină caseta numărul 7, fața a doua.